जय श्री कृष्ण। नमस्कार। तीन बार ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय पारायण करेंगे। अथ चतुर्थोऽध्यायः श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं Thank you. बोलिए। परित्राणाय साधूनां ये श्लोक तो सबको कंठस्थ है, इसलिए महाभारत की सीरियल ने ये दो श्लोक इतने पॉपुलर कर दिए हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय, त्राण यानी कि रक्षण करना या तो उनको तारना, तारक के अर्थ में है ये। सो परी अच्छी तरह से उनका रक्षण करने के लिए, साधु नाम साधु पुरुष जो है उनका, च और विनाशाय दुष्कृता जो दुर्जन है उनका विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना करने के लिए, संस्थापना करने के लिए धर्म को अच्छी तरह से वापस अपनी जगह पर ये करने के लिए, संभवामी मैं प्रकट होता हूँ अवतार लेता हूँ युगे युगे हर हर युग में। अगले श्लोक में भगवान ने कहा था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यम्। कि जब जब धर्म की ग्लानी होती है और अधर्म बढ़ता है तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। और अभी इसको आगे क्वालिफाई करते हुए बता रहे हैं कि परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमने देखा था अजोपिसन्न व्यात्मा श्लोक का जब भी चर्चा कर रहे थे तभी, कि हमारे में और भगवान में तीन फर्क है। हमारे हम जन्म लेते हैं, परमात्मा प्रकट होते हैं, थ्री डिफरेंसेस आर देयर, वो आपको मालूम है बराबर क्या है, अभी तो आपको कंठस्थ होना चाहिए। व्हाट आर द थ्री डिफरेंसेस? पहला कारण भेद, स्वरूप भेद और कर्म भेद या तो पर्पस। अभी ये जो दो श्लोक हैं यदा यदा ही धर्मस्य और परित्राणाय साधूनां, वो तीसरा डिफरेंस भगवान यहां बता रहे हैं। हम मनुष्य जो हैं वो हमारे कर्मों को भुगतने के लिए जन्म लेते हैं। शरीर हमें इसलिए मिलता है कि हमारे जो भी संचित कर्म है वो प्रारब्ध बनकर हमारे सामने आते हैं, उनको भुगतना, इसलिए हमें शरीर लेना पड़ता है। परमात्मा के केस में वो नहीं है। परमात्मा के प्रागट्य में द रीजन इज दिस कि साधु पुरुषों का रक्षण करने के लिए और दुराचरण करने वाले जो पापी है उन लोगों को एनिहिलेट करने के लिए परमात्मा प्रकट होते हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि परमात्मा जन्म नहीं लेते, परमात्मा प्रकट होते हैं। सो दिस वी नीड नॉट कीप ऑन सेइंग अगेन एंड अगेन। तो बेसिकली अधर्म का नाश और धर्म का प्रचार साधु पुरुष है उनका रक्षण क्यों करना चाहिए, परित्राणाय साधूनां क्यों? क्योंकि ये जो साधु जन है, साधु पुरुष हैं, वही धर्म का प्रचार करते हैं और उनके कर्तृत्व से ही अधर्म का नाश होता है या तो अधर्म का फैलावा नहीं होता है। इसलिए ये साधु पुरुषों का रक्षण करना निहायत ही जरूरी है। साधु पुरुष बेसिकली क्या करते हैं, वो समाज कल्याण के लिए लोक संग्रह वृत्ति की जो बात कर गए तीसरे अध्याय में, वो लोक संग्रह वृत्ति से दूसरों का हित करना ही जिनका निजी स्वभाव है और साथ साथ परमात्मा की लीला, परमात्मा के नाम रूप गुण का जो प्रभाव है उसका वो संकीर्तन करते रहते हैं, यानी कि समाज में पॉजिटिविटी जो फैलाते हैं वह साधु पुरुष है। और ऐसे जो परमात्मा में जो संलग्न है, परमात्मा से संलग्न है, परमात्मा में तल्लीन है, वैसे व्यक्ति वो साधु है, यानी कि इनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य है परम प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति करना। तो ऐसे साधु पुरुष और जिनका उद्देश्य संसार के मजे करना है और ये भोग भोगना है, वह असाधु है। तो साधु परमात्मा में लीन है और बाकी हमारे जैसे गृहस्थी जो खाने पीने और ऐश करने में जो लगे हुए हैं वो सब साधु असाधु है या तो संसारी है। और हमें संसार के साथ जुड़े रहने से संसार में कामनाएं पैदा होती हैं और जैसे जैसे ये कामनाएं हमारी नष्ट होती है या तो कामनाएं लुप्त होती जाती है, वैसे वैसे साधुता बढ़ती है। थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन हम करेंगे तो हमारी अपनी लाइफ का इंट्रोस्पेक्शन यदि हम करके देखें तो भगवद गीता का अध्ययन शुरू करने से पहले संसार से हमारा जो लगाव था और ये भगवद गीता का इतना अध्ययन करने के बाद संसार के साथ के हमारे लगाव में यदि कोई कमी हुई है तो समझना कि आपकी साधुता में बढ़ोतरी हुई है। सो दिस इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे हमारा उत्थान होता है इसमें। ये कोई ओवरनाइट जर्नी नहीं है कि भाई यहाँ से भुस्का मार दिया वहाँ पहुँच गए, नहीं। बट दिस इज ए स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस, धीरे धीरे धीरे धीरे ये परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन होता ही रहता है। और ये जो संसार के प्रति जो कामनाएं हमारी हैं, वो कामनाओं का जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड धीरे धीरे धीरे धीरे लूज होता जाता है। और इसका अर्थ ये है कि ये जो साधुता जो है हमारे में बढ़ रही है। और अल्टीमेटली इवेंचुअली क्या होता है कि ऐसे साधु पुरुष में जगत में जो भी कुछ है उसमें परमात्मा दिखते हैं, इसलिए सबका हित देखना वही एक साधु पुरुष का परम लक्षण बन जाता है। दैट इज हिज कैरेक्टरिस्टिक्स। वो सब में परमात्मा को देखते हैं और इसलिए सभी का भला चाहते हैं। सर्वत्र सुखिनो सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखो, ये साधु है क्या? और ये जो साधु पुरुष हैं वो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उनको पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहनकर ही आपके सामने आना पड़ेगा। समाज में ऐसे कई लोग हैं कि जो ये पॉजिटिविटी को फैला रहे हैं क्या, जिनको हम पहचान नहीं सकते हैं और या तो दे आर नॉट अवेलेबल और विजिबल टू अस इन द फॉर्म विद दैट काइंड ऑफ ए फॉर्मल ड्रेस क्या। अभी यहाँ पहले तो हमारे मन में एक शंका अक्सर हुआ करती है क्या कि भगवान ने कहा है कि परित्राणाय साधु नाम, बराबर, तो यानी कि परमात्मा का लगाव है साधुओं के प्रति और उनका उनको तारने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान को अवतार भी लेना पड़ता है। तो यदि परमात्मा साधु पुरुषों की रक्षा करते हैं और अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे जो साधु पुरुष है उनके ऊपर ही दुख पाए जाते हैं, दुखी होते हैं वो। नरसी देखिए, मीरा देखिए, तुकाराम देखिए, हमारे जो भी संत पुरुष है, संत पुरुषों का जो आप चरित्र आप पढ़ेंगे, सभी संत पुरुषों का चरित्र हमें पढ़ना चाहिए, उनके बारे में अपने आप को वाकिफ करना चाहिए, उससे हमें पता लगेगा कि साधुता चीज़ क्या है। और हम देखेंगे, अक्सर देखेंगे कि इन सबके जीवन में सांसारिक दुख आए हुए हैं। आई एम यूजिंग द वर्ड सांसारिक इनटू इन्वर्टेड कॉमास, सांसारिक दुख इनमें आए हैं। तो यदि भगवान इन सबका रक्षण करते हैं तो इन सबको दुख क्यों होता है? नरसी इतना भजन करते भगवान का तो उनको इतना दुख क्यों? मीरा भगवान का इतना भजन करती थी तो उनको जहर पीने की बारी क्यों आई? भगवान को सांसारिक चीजों से कोई लेना देना नहीं है, मटेरियल वेलबींग जिसको हम कहते हैं, उससे परमात्मा को कोई लेना देना। परमात्मा ने बोला वो तो मैंने वो खिलौना बना के छोड़ दिया आपको, जैसे खेलना है खेलो, इट्स नॉट ऑफ माय कंसर्न। घर में समझो कि आपके बच्चे हैं, आपने उनको खिलौने वगैरह ला के दे दिए, राइट? तो भी बच्चा जो भी खेलना है खेलेगा, उसके खिलौने हैं, वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू प्ले लेट हिम प्ले विथ इट। बट जब भी पढ़ाई की बात आती है तो आप थोड़े चौकन्ने हो जाएंगे, भाई मैथ्स किया क्या, ये होमवर्क किया क्या, वो किया क्या। यानी दे आर एज पेरेंट्स आर मोर कंसर्न अबाउट द क्वालिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। वो टॉयज तो घर में जो ला के रख के दिए, वो सारे के सारे लाए हैं, जो जो जिससे भी खेलना है खेलेगा। इसी तरीके से संसारी मनुष्य, संसार में परमात्मा ने जो भी मटेरियल चीज़ें हमारे सामने ला के रखी है, उससे तुमको जैसे खेलना है खेलो, नॉट बॉदर्ड। बट यानी इन शॉर्ट, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, कि ये शरीर, धन संपत्ति कीर्ति वगैरह जो है, इसकी रक्षा परमात्मा नहीं करते। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली, क्योंकि वो तो प्रारब्ध से आता है। ये बात मैं बार बार यहाँ हमने डिस्कस करी है, और याद रखिए ये शब्द को, इस सेंटेंस को अपने मन में पक्का बिठा दीजिए। संतति, संपत्ति और कीर्ति, आई रिपीट अगेन, संतति, संपत्ति और कीर्ति, बराबर, ये तीन जो है ना वो प्रारब्ध से मिलते हैं। हमारा जैसा प्रारब्ध है वैसी हमें संतति मिलेगी, हमारा जो प्रारब्ध है वैसे उतनी ही संपत्ति मिलेगी। कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ मिलता नहीं, संपत्ति। और कीर्ति की भी यही बात है, फला व्यक्ति की बहुत कीर्ति हो गई तो दैट डजेंट मीन कि उसमें वो सर्वगुण संपन्न है, क्या? सो लेट अस नॉट गो बाय द पॉपुलैरिटी ऑफ द पर्सन इन इन इन इन जगत में। उनकी पॉपुलैरिटी हमारा नापदंड नहीं होना चाहिए जो अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, क्या? क्योंकि कीर्ति तो किसी को भी मिलती है, दैट इज नॉट अ बिग थिंग। तो ये संतति, संपत्ति और कीर्ति ये प्रारब्ध से मिलती है, और भगवान ने इनकी रक्षा करने का ठेका नहीं लिया है। आई बात समझ में? यानी कि ये जो साधु पुरुष हैं उनके ऊपर संतति की वजह से दुख आया, संपत्ति की वजह, संतति यानी कि रिलेशंस, ऑल रिलेशंस, क्या, फिर पत्नी से, पुत्रों से, पेरेंट्स से या समाज से, बराबर, शारीरिक रिलेशंस, शरीर के साथ जुड़े हुए रिलेशंस, दैट इज संतति। संपत्ति मनी और कीर्ति स्वयं, इसके बारे में उनको कोई भी तकलीफ होती है तो भगवान इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज वो उनका प्रारब्ध के हिसाब से उनको मिलता है, एंड भगवान ने उसकी रक्षा करने का ठेका नहीं लिया। सी हम लोग क्या करते मालूम है कि हम, हमारा नापदंड ही गलत है। हम लोगों को पैसों से तोलते हैं, हम लोगों को उसकी कीर्ति से तोलते हैं, तो क्या होता है कि बिकॉज अवर स्केल इज डिफरेंट। अभी आप दूध है उसको फुटपट्टी लेकर नापने के लिए जाओ तो नहीं नाप पाओगे ना। मिल्क हैज टू बी मेजर्ड इन लीटर्स, इफ यू टेक ए फुट स्केल एंड ट्राई टू मेजर इट, नहीं होगा, क्योंकि 2 फुट का दूध नहीं होता है। लेकिन गलती हम ये करते हैं कि फुटपट्टी लेकर दूध को नापने निकले हैं, तो ये नहीं करना है। इसलिए सांसारिक पदार्थों को महत्व नहीं देना है, परमात्मा इनकी रक्षा नहीं करते हैं। एंड देयरफॉर कभी भी आपको कोई सत्पुरुष है, कोई अच्छा व्यक्ति है, कोई साधु पुरुष है, उनके ऊपर ये सांसारिक दुख पाए हमने, तो डोंट थिंक कि भगवान उनका ख्याल नहीं करते हैं। तो भगवान किसका ख्याल करते हैं? भगवान उनकी जो साधुता है उसका ख्याल करते हैं, उनके मन में जो पॉजिटिविटी है उसके बारे में भगवान चिंतित है। और ये जो भक्त लोग हैं, और सही भक्त लोग, उसका नापदंड यह है कि कैसे भी विषम परिस्थिति में वो अपनी समता नहीं खोते हैं, वही सच्चा भक्त है, बाकी सारे बगले भक्त हैं, क्या? इनफैक्ट प्रतिकूलता में, दुखदायी परिस्थिति में तो विशेष प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भागवत में आपने सुना होगा, कुंती स्तुतियां पढ़िए, कुंता ने भगवान से दुख मांगा है कि प्रभु आप दुख देंगे क्योंकि जब हम लाक्षागृह में थे, बंदी थे और हमें जलाया गया था, तभी हमें आपने आके हमें बचाया था। ऐसे उनके पांडवों के जीवन के बहुत सारे प्रसंग कुंता याद करती हैं और बोलती है इन इन प्रसंगों पर आपका हमें दर्शन हुआ था, आप हमारे साथ थे। यानी कि आपको हमारे साथ रखने के लिए हमारे ऊपर दुख पड़े वही अच्छा है ताकि आप हमारे साथ हमेशा रहो। कुंता ने दुख मांगा है प्रभु से। हम तो परमात्मा से मटेरियल सुख मांगते हैं, पैसा दे दो, संपत्ति दे दो, कीर्ति दे दो। तो ऐसी परिस्थिति में, दुखदायी परिस्थिति में हमें आध्यात्मिक लाभ होता है जो दूसरे साधनों से नहीं होता। वास्तव में भक्ति प्रतिकूलता में ही बढ़ती है। एंड इफ आई टेक ए लिबर्टी टू टेल यू, ये मेरे जीवन का मेरा निजी अनुभव भी है। बिकॉज आई वेंट इन माई लाइफ थ्रू ए वेरी क्रिटिकल पीरियड। मेरे जीवन में एक 10-15 साल का एक फेज ऐसा आया था कि जहाँ तकलीफ ही तकलीफ थी। मैं हमेशा डिस्क्राइब करता हूँ कि रास्ते में चलते हुए पत्थर उठा तो नीचे से बिच्छू निकलेगा। ऐसी परिस्थिति में हमारा झुकाव अध्यात्म की ओर बढ़ता है। और आज जो भी छोटा मोटा अध्यात्म का मेरा अभ्यास है और जो भी आपके सामने मैं बोल सकता हूँ, उसका रीज़न ये 15 साल की मेरी जो तपा हूँ वो ये तपने का है। एंड डोंट थिंक कि तकलीफें आती हैं, ठीक है, मटेरियली सांसारिक तरीके से हमें तकलीफ होती है, दुख होता है, लेकिन इससे अंदर का जो विकास होता है, और कोई भी मैनेजमेंट का कॉलेज वो चीज़ आपको नहीं सिखाएगा जो आप अपने बुरे समय में सीख पाते हो। समझ लीजिए इस बात को। यानी सुख समय माँ चकी नव जमु दुख मान हिम्मत हारवी, क्या डोंट वरी। ये और ये ऑन द कॉन्ट्ररी हमारी कसौटी है। और यदि इफ वी हैव द स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड, यदि हमारा आध्यात्मिक रुख है तो अच्छा है, हमारी बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी उसमें। तो प्रतिकूलता में ही भक्ति बढ़ती है। कबीर जी ने गाया है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय रे, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय रे। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद रे, दुख में करता याद रे। कहे कबीर उस दास की, कहे कबीर उस दास की, कौन सुने फरियाद, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाय के, हीरा जन्म अमोल था कोड़ी बिसरे जाए। हीरे के जैसा अनमोल जन्म है कोड़ी की तरह तुमने गवा दिया। तो भक्ति प्रतिकूलता में ही बढ़ती है। सांसारिक राग से तो आसक्ति जो है उससे तो एक्चुअली हमारा आध्यात्मिक पतन ही होता है, क्योंकि जैसे ही सुख सगवड़ हमें मिलने लगती है तो अध्यात्म की ओर से हमारा रुख मौज मजे में चला जाता है। क्या तो भगवान भक्तों के लिए प्रतिकूलता यदि भेजता भी है तो वास्तव हकीकत में वो भक्तों की रक्षा करते हैं आध्यात्मिकता से। और विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृत यानी दुष्ट मनुष्य हैं वो तो अधर्म का प्रचार करते हैं, धर्म का नाश करते हैं, और इसके लिए उनका विनाश करने के लिए परमात्मा को अवतार लेना पड़ता है। भगवद गीता में 16वां अध्याय जो है उसमें ये आसुरी लोगों की पूरी फहरिस्त कुंडली भगवान ने दिखाई है और इतनी डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है तो लगता है कि यू नो जब आएंगे तभी देखेंगे। लेट इस नॉट जंप द गन, बट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर इट हैज बीन डिस्क्राइब देयर. तो कामनाओं बढ़ जाने की वजह से डिजायर्स लव लव लव लव ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए उसकी वजह से झूठ कपट छल बेईमानी ये सब करके बाय बोरो और स्टील बस पैसे पैसे पैसे पैसे. और वो लोग फिर ये मात्रा इतनी हद तक बढ़ जाती है कि ये जो सदाचारी साधु जो हैं सद्गुणी जो है उनके ऊपर भी अत्याचार करने लगते हैं. यानी कि उनकी एक ही एक्टिविटी रहती है दूसरों का अहित कैसा हो, धर्म का विरोध करना, वेद शास्त्रों का विरोध करना उनका स्वभाव ही हो गया है. हमारे शास्त्रों में टिपिकल एग्जाम्पल इज दैट ऑफ हिरण्यकशिपु कि उनके राज्य में नारायण का यानी कि परमात्मा का नाम लेना गुनाह था, भगवान का नाम लिया तो शिरच्छेद होगा. और मजे की बात है कि उन्हीं का बेटा प्रहलाद भगवान का ही नाम लेता था, लेकिन पिता होते हुए भी हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के ऊपर कितने जुल्म गुजारे हैं. यानी पिता तुल्य करुणा भी उसमें नहीं थी, बस नारायण का नाम क्यों लेता है. ये जो असुरता है ये असुरता की चरम सीमा है, तब भी परमात्मा को प्रकट होना पड़ता है कि भाई अभी नाउ दिस इज टू मच, दिस कैन नॉट बी टॉलरेट. मेरे भक्त के ऊपर इतनी तकलीफ मैं सह नहीं सकता, परमात्मा नहीं सह सकता. परमात्मा करुणावान है, अपने भक्तों के ऊपर कभी भी इस तरीके की यदि जुल्म ढाता हुआ देखते हैं तो परमात्मा बोलता है कि मैं अवतार लेता हूं. यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यम, तभी नृसिंह रूप धारण करना पड़ा उनको. परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय च दुष्कृताम, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए और हिरण्यकशिपु का नाश करने के लिए, बराबर. तो ऐसे लोग जो बिल्कुल इसी में रचे पचे हैं, बुरा आचरण ही करते हैं दुष्कृताम, उनका विनाश करने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है. अभी भगवान वैसे तो कहते हैं लोग याद नहीं आ रहा है नहीं। भगवान सब प्राणियों में सम है, वैसे तो भगवान कहते हैं कि सब मेरे ही अंश. हाँ, भगवद गीता में 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, मम एवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन. भगवान बोलते हैं कि ये जीवलोक में जो भी है वो मेरा ही अंश है. मम एव अंश जीवलोके, सभी मेरा ही अंश है. तो परमात्मा के अंश है तो परमात्मा फिर डिस्क्रिमिनेट क्यों करते हैं. भगवान के लिए तो सभी प्राणी सम है, उनका तो कोई वैरी हो ही नहीं सकता. तो फिर ये दुष्टों का विनाश भगवान को क्यों करना है. दुष्ट भी भगवान के ही बनाए हुए हैं और संत भी भगवान के ही बनाए हुए, सभी में अंश तो भगवान का ही है ना. तो फिर दुष्टों का विनाश भगवान को क्यों करना है. भगवान सभी प्राणियों के सुहृद हैं, करुणावान है, परमात्मा का किसी से वैर नहीं है. क्योंकि वैर चीज परमात्मा को मालूम ही नहीं है. उनमें तो हमने बार बार देखा कि एक ही गुण है और वो है करुणा, बराबर. तो वैर की बात तो परमात्मा के मन में है ही नहीं कि भाई ये मेरा चहिता है और ये वैरी है. तो फिर परमात्मा इन लोगों को क्यों दंड देते हैं. क्या भगवान कहते हैं, रामायण में मानस में लिखा है कि सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाव निज अपराध रिसाही न काऊ, जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सोज रही. भगवान कहते हैं, राम जी कहते हैं कि मेरा अपराध कोई करेगा ना तो मैं उसको नजरअंदाज कर लूंगा. आपने राम जी को गाली दे दी ना तो राम जी को कोई आपत्ति नहीं है. बोला वो तो ये ब्लैक होल है, आपको जितनी गाली देने तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. जो अपराध भगत कर कोई, मेरे भक्त के ऊपर यदि किसी ने कोई अपराध किया, मेरे भक्त को किसी ने पीड़ा दी, मेरे भक्त को किसी ने तकलीफ दी, राम रोष पावक सोज रही, तो तो फिर वो राम रोष का शिकार बन जाएगा, फिर मैं आई लव टू टेक द एक्शंस। तो यानी भगवान कहते कि मैं सभी में समान तरीके से हूं, कोई प्राणी मेरे लिए कोई ये नहीं है, लेकिन मेरे भक्त के ऊपर यदि किसी ने अत्याचार किया, मुझे गाली दे दो चलेगा, मेरे भक्त पर अच्छा से मैं सह नहीं पाऊंगा। तो विथ दिस, भगवान का भक्त होना ही अच्छा है ना, भगवान होने से, भगवान हो गए तो गाली सहनी पड़ेगी, भगवान के भक्त हो गए तो भगवान ध्यान रखेंगे अपना, तो भक्त बने ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं इन पापियों का विनाश करने के लिए मुझे आना पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात, परमात्मा में वैसे तो हमने देखा कि एक ही गुण है करुणा का। अपरेंटली हमें ऐसा लगता है कि परमात्मा इन दुष्टों का विनाश कर रहे हैं, बराबर, यहां भी भगवान ने कहा है कि विनाश आए चाहे दुष्कृता, लेकिन ये उनका विनाश करने में भी परमात्मा की करुणा है। देखिए आप, पूतना, हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, जिनका भी परमात्मा ने संहार किया है, उन सब को मोक्ष दिया है, उनको शुद्ध और पवित्र बनाया है। एक बात हमने पहले भी देखा है कि भगवान पारसमणि के जैसे हैं, जिसको भी भगवान ने छू लिया वो सुवर्ण बन गया, फिर वो कैसा भी हो, पापी हो तो भी चलेगा, पारसमणि ने कोई भी लोहे को छू लिया तो सोना ही बनना है, फिर वो मंदिर का घंट का जंजीर हो या कसाई का ये हो, चुरा हो, पारसमणि छू लिया तो चुरा भी सोना बन जाएगा। तो परमात्मा ने इन दुष्टों के विनाश करते समय उनका विनाश किया, लेकिन उनको शुद्ध और पवित्र बना दिया और उनको मोक्ष दे दिया। अभी भगवान को अवतार इसलिए लेना पड़ता है कि सर्टन थिंग्स कैन नॉट बी accomplished बाय ए संत महात्मा। ये जो पृथ्वी पर जो ये संत महात्मा वगैरह जो हैं, सात्विक पुरुष जो है, वो धर्म की स्थापना तो करते हैं, कर सकते हैं, जो जो भी हमारे साधु संत हो गए, इतने बड़े बड़े संत हो गए, शंकराचार्य जी से लेकर सब पूरी जो ये है, बराबर, कितने सारे हमारे आचार्यगण हो गए, वल्लभ आचार्य आ गए, बहुत सारे आ गए, बराबर। तो इन सभी ने धर्मों की संस्थापना तो की ही है, धर्म को प्रचलित तो किया ही है इस समाज में, लेकिन दुष्ट को विनाश करने का कार्य वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी शक्ति के बाहर की चीज है। और ये दुष्टों का विनाश करने का जो कार्य है वो भगवान अपने हाथ में रखते हैं, क्योंकि वो ये संत लोग नहीं कर सकते, भगवान बोलते हैं ये मुझे करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं चोट लग गई और कोई घाव वगैरह लग गया और आप अपने फैमिली डॉक्टर की डिस्पेंसरी में चले गए, तो छोटा मोटा घाव है तो वहाँ जो कंपाउंडर है वो जरा इधर उधर करके मलम मलम लगा के पट्टी बांध के आपको छोड़ देगा कि भाई ठीक है जाइए। लेकिन कुछ बड़ा नाटक है और इसमें समझो कुछ छोटी मोटी सर्जरी है तो वो तो डॉक्टर को ही करनी पड़ती है। इस तरीके से ये मलम पट्टी लगाने का काम है वो संतगण करते हैं, लेकिन जब सर्जरी करने की बारी आती है तो भगवान बोलते वो तो मुझे ही करनी पड़ेगी, सर्जन को ही आना पड़ेगा। क्या तो आपको समझ लीजिए कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो गोली तो डॉक्टर दे देगा, लेकिन बाईपास करना है तो फिर वो कार्डियक सर्जन के पास ही जाना पड़ेगा ना। तो ऐसी हमारे फैमिली की बात करें, चलो घर में बच्चा उधम मचाता है और पढ़ाई नहीं करता, बराबर, तो पहले माँ उसको समझाती है कि बेटा पढ़ाई करो, होमवर्क कर लो, बैठो, क्या, और फिर भी माँ तो माँ है और बच्चा तो माँ को घोल के पी जाता है, तो अल्टीमेटली वो जो हुक्म का क्या है, डैडी को आने दे, बताता हूँ मैं, बराबर है। अरे डैडी एक अमोघ शस्त्र है बच्चों को ठीक करने के लिए, और पिता भी उसको समझाते हैं और बच्चा फिर भी नहीं मानता है, तो ताड़न की जो प्रक्रिया है वो पिता को करनी पड़ती है, बराबर। और जब भी पिता वो बच्चे का ताड़न करते हैं, मारते हैं या तो उसको डांटते हैं जोर से, तो तभी बच्चा तो छोटा है ना, घबरा जाता है। तो वापस वो घबराए हुए बच्चे को पिता के गुस्से से बचाने के लिए माता ही वापस बीच में आती है, अरे छोड़ दो यार बहुत हो गया। वो वही माता जो पिता के पास बच्चे की कंप्लेन करती है कि बेचारा इसको देखो ये होमवर्क नहीं करता है, पिता जब उसको डांटने लगता है तो वापस माता ही बीच में पड़ती है, ठीक है कल से करेगा जाने दो ना। तो अभी आइडियल सिचुएशन में हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसमें माता तो पतिव्रता है, तो पति का अनुसरण करना उसका पातिव्रत्य धर्म है, बराबर। तो यदि पिता बच्चे को मार रहे हैं तो बच्चे को मारने देना वो पत्नी का पति पातिव्रत्य कर्तव्य तो है क्या? और यदि वो सच्ची पतिव्रता है तो पति जो करते हैं उसमें साथ देना चाहिए। तो पति ने बच्चे को दो मारा तो माँ ने भी दो और मारनी चाहिए, तो पति को फॉलो करना है ना, लेकिन वो नहीं करती। क्योंकि वास्तव में पिता भी बच्चे को मारना नहीं चाहते हैं, पिता बच्चे को फिजिकल हार्म पहुंचाना नहीं चाहते हैं। एक्चुअली पिता ये चाहते हैं कि बच्चे में ये पहला गांठा पड़ा है ना वो उसको निकलना है, यानी कि बच्चा जो उधम मचाता है उसके उधम मचाने की जो प्रवृत्ति है उसको ठीक करना है, उसके स्वभाव को ठीक करना है। सो फादर ऑल्सो डज नॉट इंटेंड टू बीट द चाइल्ड फिजिकली, दैट इज नॉट इट इंटेंशन, इज इंटेंशन इज बच्चे को सुधारना है। इस तरह परमात्मा पिता के समान है और उनके जो भक्त है ना वो माता के समान है। तो ये भक्त पहले संसार में ये जो असुर लोग हैं उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, बराबर, लेकिन फिर अप टू ए स्टेज दे कैन डू इट, लेकिन अभी होमवर्क करता ही नहीं, उधम ही मचाना है, तो फिर भक्त भी भगवान को बोलता है कि प्रभु आप अभी इसको आप ही संभालो, बराबर। प्रहलाद ने भी बहुत बार किया, पिताजी से बात तो करी थी ना कि पिताजी नहीं नारायण का ही नाम लेना चाहिए, वही हमारा रक्षक है, ये है वो है, लेकिन हिरण्यकशिपु के मन में वो बात। रावण के केस में हम देखते हैं, विभीषण ने रावण को बताया था ना, क्या कि भाई आप जो कर रहे हो वो गलत है, फिर भी नहीं माने, तो फिर राम जी को आना पड़ा, राइट। महाभारत में देखिए विदुर जी ने धृतराष्ट्र को और दुर्योधन को बताया था कि जो रास्ता तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो रास्ता गलत है, तो दुर्योधन ने चाचा का अपमान करके चाचा को हकाल दिया, तो फिर कृष्ण को आना पड़ा, राइट। यानी ये जो भक्त है वो माता का रोल अदा करते हैं, ये जो दुर्जन लोग हैं उनको समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं समझते हैं तो फिर वो पिता को बोलना पड़ता है कि भाई आप ही संभाल लो इसको। तो फिर जब भी मनुष्य अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है इन साधु संतों के कहने के बावजूद भी, तो फिर वो करेक्शन करने के लिए भगवान को खुद अवतार लेकर आना पड़ता है। यदि वो बच्चा माँ की बात समझ के होमवर्क करने लगे तो फिर माँ को कंप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्या विदुर जी की बात यदि मान लेते तो महाभारत होता ही नहीं था, विभीषण की बात रावण मान लेता तो फिर ये राम रावण का युद्ध होना ही नहीं था, लेकिन ये नहीं मानते हैं, इसलिए यदि मान ले तो ये मारपीट की आवश्यकता ही नहीं है। एक्चुअली ये जो ब्रह्म है निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है वह ये माया और अज्ञान जो है उसकी वजह से ये सब इस आसुरी वृत्ति कहाँ से आती है, यू नो अभी थोड़ा तात्विक अर्थ भी उसमें देखे ना कि ये आसुरी वृत्ति कहाँ से आती है, ये माया से आती है, अज्ञान से आती है, बराबर। संसार के साथ जब भी हम इतने जबरदस्ती से घुल मिल गए हैं, इफ दैट बॉन्ड इज बिकम वेरी स्ट्रांग और संसार को ही सत्य मानने लगे, ये माया और अज्ञान जब इतना भर गया, एक्चुअली ये माया भी किसकी है? भगवान की है। आगे आने वाला है सातवें अध्याय में, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरतया, मेरी ही माया है, परमात्मा ने ही बनाई है, उनके वो विरोधी नहीं है। ये माया भी जो परमात्मा की है, ये रची हुई पृथ्वी जो है, ये जो सारा संसार भगवान ने बनाया है, वो भी उन्होंने नहीं बनाया, और सबको बराबर बराबर बांटा है। आपको खड़े रहने के लिए 2 फुट जगह चाहिए, बराबर, संत को, तो दुर्जन को खड़े रहने के लिए भी 2 ही फुट की जगह चाहिए। भगवान संत को 5 फुट देते और उसको 1 फुट देते, ऐसा नहीं है, बराबर। सूर्य का प्रकाश जितना संत के ऊपर पड़ता है, उतना ही वो दुर्जन के ऊपर भी पड़ता है। बारिश संत के घर पे जितनी बरसती है, उतनी ही दुर्जन के घर पे भी बरसती है। तो इसमें कहीं भी भगवान कोई टाला टाल नहीं करते क्या? हवा में, एटमॉस्फेयर में मान लीजिए कि प्राणवायु का परसेंटेज 21% है, बराबर, हमने विज्ञान में सीखा 21% है, तो कहे सज्जन को उसमें से 33% मिले और दुर्जन को 10% मिले, ऐसा भी नहीं, सबको 21% ही मिलता है। यानी इसमें भगवान का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल ही है। भगवान की उदारता समता है इसमें क्या? लेकिन परमात्मा का, इसलिए व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज कि परमात्मा का विरोध ये दुष्टों से वैयक्तिक रूप में नहीं है, परमात्मा का विरोध उनके दुष्कर्मों से है। जो भी हमने घर में बच्चे का जो एग्जांपल देखा कि पिता बेटे को या तो बच्चों को डांटना यानी मारना नहीं चाहते, बच्चे से पिता को कोई वैर नहीं है, पिता को बच्चे का जो ये नाटकबाजी है वो नाटकबाजी से विरोध है और इसलिए उनको डांटना पड़ता है। यानी ये जो दुष्कर्म है वो संसार का भी अहित होता है और उसकी वजह से ये दुष्टों का अपना भी अहित होता है। बच्चा होमवर्क नहीं करेगा तो एग्जाम में फेल होगा, तो अल्टीमेटली तो अहित बच्चे का हो रहा है ना। तो ये जो करेक्टिव एक्शन है उसमें भी करुणा है। भगवान सभी के सुहृदी हैं और संसार का भी हित करना है, साधु पुरुषों का भी हित करना है, और ये अल्टीमेटली तो ये दुष्टों का भी हित करने के लिए ही उनके ऊपर बरसते हैं, उनका विनाश करते हैं, क्योंकि जो भी दुष्ट मारे गए वो सब परमात्मा के धाम में पहुंच गए। अभी इसमें एक बात, हम तो सब वी आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल ना, हम सबका लॉजिक तो बहुत पावरफुल है, तो ये लॉजिक भी हम लगा देवे ना कि यदि दुष्ट कर्म करने से भी परमात्मा की प्राप्ति होती है और भगवान के धाम में जा सकते हैं क्या? तो ये हर शुक्रवार इधर आके एक एक घंटा क्यों बैठे हैं और ये मगजमारी क्यों करे ये ज्ञान प्राप्त करने की क्या? बिल्कुल डन, बन जाओ गुंडा, लेकिन हिरण्यकशिपु बनना पड़ेगा, दैट इज द कंडीशन, रावण बनना पड़ेगा। यदि ये बन सकते हैं, ये आपकी क्षमता है, इंट्रोस्पेक्शन करके लीजिए भाई इतनी हद तक दुष्ट हो सकता हूं क्या कि मुझे मारने के लिए स्वयं परमात्मा को आने पड़े। इतनी दुष्टता यदि आप में है, आप जरूर दुष्ट बन जाइए, फिर यहां आने की जरूरत नहीं है। मुझे जब भी ये बात मैं करता हूं ना तो मुझे बाल ठाकरे का वो डायलॉग हमेशा याद आता है। बाल ठाकरे अपने शिवसैनिकों से कहा करते थे, फैक्ट है कि गली के टपोर ही मत बनो, बनना है तो बड़ा गुंडा बन जाओ। तो यदि दुष्ट बनना है तो टपोर ही दुष्ट मत बनो, तो फिर कहीं का नहीं रहोगे, इधर से भी मारो जा रहे हो, फिर फुटबॉल की जैसी हालत होगी, ये भी पिटेगा वो भी पिटेगा। दुष्ट बनना है तो अव्वल नंबर का दुष्ट बनकर देखो, कंस बन जाओ, रावण बन जाओ, ताकि परमात्मा को आना पड़े आपका ये करने के लिए, तो फिर मजे ही मजे है, जलसा करो। लेकिन ये हम हो नहीं सकते, इसलिए हमें ये सद्गुण का रास्ता लेना पड़ता है कि चलो धीरे धीरे, होले होले पहुंच तो जाएंगे। तो अभी इसमें द प्रॉब्लम इज कि आप मानोगे दुष्ट बन गए, गुंडा बनने की आपने सब बिल्कुल तैयारी वैयारी कर ली, दारू पीना शुरू कर दिया, लोगों को मारपीट करना शुरू कर दिया और ये करते करते के बीच में मर गए तो क्या हुआ? कोई ये करते करते तो आपने क्या किया, पापी जमा किए ना सब, राइट? तो ये करते करते बीच में समझो मर गए तो फिर तो सीधे नरक में जाओगे क्या? यानी ये जो रास्ता है ये दुष्टों वाला, ये जोखिम वाला रास्ता है, इसमें ये अपने अपने बस की बात नहीं है। इसलिए जहां हम है वहां सही है, शुक्रवार को आया करो। और ये जो चल रहा है नाटक, लेकिन एक लॉजिक के तौर पे एज ए पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, यदि आप दुष्ट भी बनो तो भी परमात्मा की करुणा के ही हम पात्र हैं। यानी सी अल्टीमेटली हमको यहां देखना क्या है, जो बात हम बार बार करते हैं ना कि परमात्मा में गुण तो एक ही है करुणा का, परमात्मा जो भी कुछ करते हैं करुणावश होकर करते हैं, यानी दुष्टों का संहार भी करते हैं करुणावश होकर करते हैं, क्योंकि वापस उनको तो सदगति ही देते हैं। दिस इज द बेस्ट पार्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। तो दुष्ट बन के भगवान के हाथ से मरने की लालसा लेते लेते बीच में कहीं मर गए यमराजा के हाथों से, तो फिर काम से गए। इसलिए अशुभ कर्म में हमारी दिलचस्पी नहीं रहनी चाहिए। और धर्म संस्थापनार्थाय, यानी कि ये जो निष्काम भाव है संसार के साथ के हमारी जो बंधन में से हमें मुक्त करने के लिए, और स्थापना धर्म की ही करनी है। जभी जभी हमारा सांसारिक बातों में हमारी दिलचस्पी बढ़ने लगती है तभी भगवान को अवतार लेना पड़ता है। अभी यहां ओके संभव हम युग की थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर बाद में जो मुझे कहना है आपसे कहता हूं। घड़ी कह रही है कि रुकना पड़ेगा, कह रही है ना घड़ी रुकना पड़ेगा, ऐसा नहीं कहती है? चलो रखे एनीवे, संभव में युग की छोटी सी बात कर लेता हूं फिर विल पॉज देयर। भगवान जब भी आवश्यकता पड़ती है तभी अवतार लेते हैं युग युग में, और एक युग में भी ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ी तो ज्यादा बार भी अवतार, यानी कि यदा यदा ही धर्म से, अगले श्लोक में जो भगवान यदा यदा शब्द का प्रयोग किया भगवान, जब जब जरूरत पड़ी तब तब मैं आता हूं। अभी इसको थोड़ा माइक्रो लेवल पर समझे, मैक्रो लेवल पर तो यह है हमने वो पुराणों में से इतिहास में से हम ये सब देखते हैं पढ़ते हैं कि भगवान ने अवतार लिया लिया लिया लिया। दिस युग कैन बी एज स्मॉल एज ए इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स और इवन 1 मिनट, इट नीड नॉट बी सो बिग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। क्या तो ये माइक्रो लेवल पर यदि आपका ये श्लोक का बहुत मजा इसमें आता है कि इफ यू एनालाइज इट एट ए माइक्रो लेवल, तो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योग योग, बराबर? परित्राणाय साधुनाम, अभी हमने जो बात करी उसमें साधु क्या है, पॉजिटिविटी, राइट? और विनाशाय च दुष्कृताम, परमात्मा को किसी शरीर से मतलब नहीं है, परमात्मा को एटीट्यूड से मतलब है। परित्राणाय साधुनाम यानी भगवान साधुता की रक्षा करने के लिए आते हैं, साधु पुरुष की रक्षा करेंगे, उसके शरीर की रक्षा करने के लिए नहीं आते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस, राइट? सो क्वालिटेटिवली परमात्मा इज मोर इंटरेस्टेड इन योर साधुता, एंड परमात्मा हैज ए प्रॉब्लम विथ योर असाधुता, बराबर? यानी कि आपके दुष्कृत्यों के सामने परमात्मा को प्रॉब्लम है, आपके सत्कर्मों के प्रति परमात्मा को चाह है। नाउ मैं यहां बैठा हूं, मान लीजिए कि आपके सामने बैठा हूं, ओके, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि पीछे नवनीत भाई बैठे हैं और मेरे मन में विचार आया कि मैं उठ के नवनीत भाई को एक जोर से एक चाटा मार दूँ, बराबर। बट बिफोर आई डू दैट, मेरे मन में दूसरा विचार भी ये आता है कि नवनीत भाई को क्यों चाटा मार रहे हो यार, वो तो अच्छा आदमी है, इज ए नाइस पर्सन, तुमने उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, वाई यू वॉन्ट टू बीट हिम। तो आप वो चाटा मारे से रुक जाओगे, बराबर है। यानी आप में जो साधुता है उसकी रक्षा करने के लिए, और आप में जो असाधुता जो है, जो खराब विचार जो आपके मन में आया उसको नाश करने के लिए, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थ है। धर्म यानी क्या? इक्वानिमिटी, हमारा बैलेंस, बराबर। तो हमारा बैलेंस बनाए रखने के लिए धर्म संस्थापनार्थ है। संभवामी युगे युगे एवरी मोमेंट आई एम देयर, अंदर ही बैठा है। यानी समझ लीजिए कि जब भी आपके मन में कोई भी सत्कर्म करने की बात आई तो वो परमात्मा का अवतार ही है मन में, क्या? और वो अवतार को इतनी खुशी से मनाओ जितनी खुशी से आप नंदोत्सव मनाते हैं, वो भी प्रगति ही है। इस श्लोक को ये माइक्रो लेवल पर जब हम अच्छी तरह से समझ लेंगे ना, तो परमात्मा का दर्शन हमें बार बार होगा जीवन में। और ये दृष्टि यदि हमारे में आ गई तो फिर देखिए जीने का मजा ही अलग हो जाएगा, पूरे आयाम बदल जाएंगे हमारे। एंड देन दैट प्लेजर विल बी सच दैट यू विल ऑलवेज लाइक टू लिव इन पॉजिटिविटी। गलत विचार मन में आएगा ही नहीं, किसी की कुतली करने का मन में सोचो, जैसे मन में विचार आया, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभव, किसी के भी बारे में बुराई करने के आपके मन में विचार भी आया, ये श्लोक इमीडिएटली फ्लैश होगा, देखिए जीवन बदल जाएगा पूरा। थिंक ऑन इट, इसके ऊपर मनन करिएगा, इतना पावरफुल है ये श्लोक कि पूरा जीवन बदल देगा। ओके, आइए, सो विद दिस वी पॉज हियर। ये श्लोक लंबा चलने वाला है, बहुत बड़ा स्टेशन है, ये जंक्शन है बड़ा, ठीक है। प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति ही। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा से वंदन करते हैं, आज के सत्र को विराम देते हैं, अगले शुक्रवार को फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।